No, není to žádná velká filozofie, ale... Seru na vás. Já se budu žít po svým, jak se mě líbí, jak chci. Jděte do prdele. Nechte mě být na pokoji. No. Vypočuj sa mi vrávať, oh, vypočuj sa mi vrávať.